कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम राम राम हरे हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय हरे राम राम राम हरे हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे

हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे

इस अविनाशी के विनाश कोई कर सकता नहीं, किसी में योग्यता नहीं है नाश कर दे। इतना अखंड अटूट नित्य संबंध परमात्मा का, उसको तो है कि नहीं है कि समझ में। और संसार का संबंध किसी के साथ कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं। किसी के साथ संसार का शरीर का संबंध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही नहीं, उसको स्वाभाविक मान लिया। सही से तो आप कहा है, आप तो गई और शरीर तो बदल गया। प्रति क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें बदलता ना हो। नहीं कश्चित क्षण में जादू तिस्त आकार में करते कोई भी कष्ट और क्षण मात्र भी जातु किसकी अवस्था में भी बिना क्रिया पदार्थ रहता ही नहीं, प्रकृति रहती ही नहीं। और इसमें क्रिया कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, हो सकती। परमात्मा के साथ संबंध में मैं ही अंश हूँ जीव लोग, वो तो खास पड़ा है जिसको तो पता ही नहीं है, ब्याज नहीं है। और संसार के साथ कभी संबंध आपका हुआ नहीं है, आपने माना है संबंध नहीं हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। लाखों करोड़ों अरबों जन्मों तक आप मेहनत करो तो संसार के सही के संबंध आपके साथ नहीं होगा, होगा ही नहीं कभी, असंभव है। सूर्य का अमावस्या रात का गठबंधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंभव बात। सत रसत बिल्कुल इसके साथ संबंध मान लिया, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, नहीं होगी, नहीं है कि नहीं, बहुत बड़ी भारी गलती है। स्वाभाविक संबंध परमात्मा का है, टूट सकता नहीं कभी, उसको मान लिया है ही नहीं परमात्मा। और संसार कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं है, और रह सकता नहीं। एक क्षण भी नाश तो विद्यते भावा, अष्टा भावा न विद्यते, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसे मान ली दृढ़ता। कितनी विलक्षण बात है, अंत मंत में देहा नित्य होता से अनाशीन हो अप्रमेय से अविनाशी तद्विधि ये सर्व विदंतम विनाशम अभ्यसी अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। और अंत मंत में देहा, ये सब अंत वाले ही है, अंत ही होता है, इसका अंत के सेवा आदि है ही नहीं, इसका अंत हरदम अंत हो रहा है, सब अंत ही अंत हो रहा है, नाश नाश योग योग नित्य निरंतर, उसको है मान लिया। कितना अनर्थ किया, महान अनर्थ किया, भाषा बड़ी घरी चीज घर की, परमात्मा अपना आप है, मैं अंश जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज स्पुरक्ष। सो माया बस भयो गुसाए बंदो कीर मरकट की नहीं, उसी को सच्चा मान लिया। हदू अभी बेहोशी में हदी कर दी, अब इन सुनो ये तो है छुटकारा कैसे हो। अरे छुटकारा नहीं, संबंध होना असंभव है, उसको कहते छुटकारा कैसे हो, असंभव है संबंध, संभव संभव ही नहीं है। परमात्मा का काट संबंध है, न कष्ट कर तुम कोई इसका विनाश कर नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है, अविनाश विनाश कैसे करेगा। कितनी प्रत्यक्ष बात है, उसमें हमारी स्थिति सतह है। पदार्थ और क्रिया के साथ संबंध छोड़ दो, आज तत्व की प्राप्ति अभी इसी क्षण है। पदार्थ और क्रिया कभी नित्य नहीं, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और नष्ट होती है। पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, अवस्था है, सब क्षण को क्षण हो रही है। तो परमात्मा संसार में आप शरीर में ये सदा एक है, सदा एक रहेगा, कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। फिर संसार किसी के साथ कभी रह नहीं सकता, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, असंभव। परमात्मा तो हमारा घास है, हम भूल जाए परमात्मा नहीं भूल सकते। जब देखो तो है जो कि तैयार, 12 वर्ष तक गुफा में रह जाए सूरज को न देखे तो जिस देखा तो उसने सूरज को वैसा कर विषय, ऐसा नहीं कि इतने दिन मेरे को नहीं देखा, इतने वर्ष गए तो एक वर्ष मैं देखो, एक दिन नहीं, एक खड़ी एक कंधे एक खंड नहीं देखो, नहीं है वह है जो है। ऐसा परमात्मा के साथ संबंध है जगत में, तुम जो जब चेत करो तुम सुबह शाम में रात में दिन में कभी कोई ऐसे अपने खास ये शरीर किसी कभी अपना हुआ नहीं, कभी अपना होगा नहीं, हो सकता है। निरंतर नाश हो रहा है, निरंतर बड़े ज्योति शंका उठ बोलो बात है। परमात्मा हमारे समाज स्वाभाविक सतह सिद्ध है, किसी करने से नहीं, क्रिया की सिद्धि नहीं, कोई विवेक कर कहे तो विवेक कर दो तो संसार साथ संबंध हो सकता ही नहीं, असंभव है। जिस संबंध मान रखा है आपने है ही नहीं, संबंध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई ब्रह्मा जी भी कर नहीं सकते। संसार का शरीर का संबंध है आपके साथ, संसार शरीर सब एक है, ये दो हो नहीं सकते। परमात्मा आत्मा एक है, ये दो। और संसार का आपका संबंध, शरीर का आपका संबंध हो नहीं सकता। छोड़ना पड़ेगा और छूटता नहीं, ये क्या बहम है क्या गोरा? हाँ जी, छोड़ना पड़ेगा और छूटता नहीं, ये बहम है क्या गोरा? बिल्कुल है ही, तो सही छूटेगी क्या पकड़े, क्या पकड़े है जैसी चीज रहनी है। इस वास्ते यज्ञातवा न पुनर्मोह, फिर पुनर्मोह हो नहीं सकता, क्यों है नहीं मोह। नष्ट वही होती है जो नहीं होती है, प्राप्त वही है जो तो प्राप्त है, नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति है, नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति है, नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। केवल ख्याल करना है इतना इतना, ना कोई पाप है, कोई ताप है, कोई संताप है, कोई विघ्न है, कोई बाधा है, कुछ है। भूल में भूल, भूल मूल में भूल, ये ठीक अपने वो तो है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त। अब कोई भूलें होती है, अब भूले भूल मूल में भूल, ये ठीक अपने वो तो है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त। अब कोई भूलें होती है, अब भूले कुछ नहीं होती है, ये भूल में ही भूल है, भूल नहीं है मूल में, मूल में भूल उल्टी बात है, अस्वाभाविक स्वाभाविकता करते, स्वाभाविक अस्वाभाविक, ये भूल हुई है। अब इस भूल में अनंत भूला अध्याय खूब विचरण किया, इसका महाप्रलय में भी क्रिया होती है, सर्ग में भी क्रिया होती है, सर्ग में महाप्रलय सब में, और ये क्रिया कभी होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं। तो उपेक्षा करता है तो उपेक्षा की उपेक्षा कर दो, उपेक्षा की उपेक्षा, अपेक्षा मत रखो, बेपुरा कर दो, छोड़ो। उपेक्षा करना नहीं है, उपेक्षा है करना नहीं है, करे क्या संबंध है ही नहीं, तोड़े क्या संबंध हो तो, संबंध हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चार हुआ थे तो नहीं क्या संबंध विच्छेद करे क्या, संबंध हो नहीं सकता कभी, और परमात्मा से अलग हो नहीं सकते कभी, कोई किसी की तरह नहीं है। यह संसार साथ एक कोई कई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग में ब्रह्मा बैठा, इंद्र लोग में इंद्र बैठा, सब बैठा ही बैठा ही बैठा है, रहता भी यही नहीं। राग आपने पकड़ा है थोड़ी राग, आप अगर देखो, आप ध्यान देकर सुनो, राग टिकता ही नहीं है आपका, आप कोई भी नहीं बता सकते कि हमारा राग हरदम रहता है, कभी रह सकता नहीं, ताकत नहीं है राग में रह सके। खिलौने के फिर राग था, फिर रुपयों का हो गया, फिर मान पढ़ाई का हो गया। राग बताओ कोई जन्म से राग अभी तक किसी चीज में रहा हो, अभी तक राग रहा हो, और त्याग सबका हुआ है, होगा रो रहा है। कोई माई का लाग बताओ कि आपके साथ राग रहा हो किसी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, क्रिया का, वस्तु का, रहा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और त्याग सबका हो ही रहा है निरंतर, आप साथ में रख सकते ही नहीं, राग कर सकते ही नहीं। अब राग मिटता नहीं, मैं कहूँ तो टिकता ही नहीं राग, कहाँ टिकता है बताओ, कभी किसी में, कभी किसी में थोड़ा देखो, पूरा बहुत तकलीफ देखो, खूब तर्क करो, तो बदलेंगे किसी में हो जाए तो एक देव करो बदलेगा ही नहीं, बदलाव उसमें करते हो तो बदलेगा ही, परमात्मा कर दो बदला तो कान पकड़ना मेरा आकर के है उसमें करते नहीं है निगत नहीं करते वो बदलेगा ही, अरबों वर्षों तो अरबों जन्मों तो करता है वो कभी टिकेगा नहीं, टिकेगा ही नहीं कभी, क्यों है ही नहीं कैसे टिकेगा, और परमात्मा करो भी मिटेगा ही नहीं, क्यों मिट सकता ही नहीं कभी, असंभव मिटे ऊंधे कर लिया ऊंधा काम, ऊंधा काम तो ऊंधा ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा। बोलो उपाय, हे नाथ हे नाथ, रोना कुछ नहीं और हे मेरे नाथ रोना, ये स्वभाव नहीं बस उठ जा, कुछ करने जरूरत नहीं, केवल ना पसंद की, पसंद की हम पसंद नहीं, संसार के संबंध हमें पसंद नहीं, बस उठ जाएगा आपकी पसंद की है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, यही नहीं आपने मान रखा है, पसंद कर रखा है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, परमात्मा सत्य संकल्प है, आप सत्य संकल्प हो, हमारा संबंध है इस वास्ते है, इसमें कोई ताकत नहीं है। बताओ ऊपर से गए, ऊपर से गल काम नहीं हो, नकली काम नहीं, अरापरी की बात नहीं, खरा खरी वो खेल है, खरा खरी वो खेल, ऊपर कह दिया ऊपर कह दिया, देखो कहते इच्छा मात्र से दर्शन होता है, और गीता में बताऊंगा आपको इच्छा, इच्छा मात्र से दर्शन नहीं होता है, देवा आपकी से नित्य दर्शन काम छीना हो गया दर्शन, नित्य दर्शन काम छीना, ये काम छीना है नित्य, समझा नहीं, देवा आपके से रूपी से नित्य दर्शन काम छीना है जी, हाँ आप तुम इच्छ और नित्य दर्शन कांक्षी है, ये कांक्षा है आपकी, गीता में ऐसा बढ़िया बढ़िया बात है बताइए, गीता हद कर रही है, माँ बाप तुम इच्छ केवल इच्छा तब नित्य दर्शन कांक्षी है, ऐसे में ही आ रही है, मानो देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, नित्य ही दर्शन की इच्छा रखते हैं, इससे एक तो हो जाएगा अपने अलखपति बन जाओगे, करा करोड़पति बन जाओगे, मन में विश्वास नहीं भरोसा है नहीं, बात हमारी पूरी, ऐसे देवता के मन में इच्छा हो जाए दर्शन हो जाए माना है होने में, और कहेगा अभ्यास असमर्थ हो सी मत कर्म पर वो मदर भी कुरमाने अच्छा हृदय पर सत्य से कर तू माति कुमार से माम इच्छा, आप तुम इच्छो इच्छ केवल इच्छ, देवता का आकांक्षा तो है लेकिन भोग तो बढ़िया लगते है वो तो अच्छे है, भगवान दर्शन मार्ग प्रयास और मन ला तुम्हें मार्ग में मरता में तो मणि मिल जाए अपनी ले ला अपनी ले ला भाई, खुश ले वाली है खुश ले वाली नित्य दर्शन आकांक्षा है, देवा नित्य दर्शन आकांक्षा है, माँ बाप तुम केवल इच्छा कर, वो तो घर की चीज है, दृष्टिदारी प्राप्त हुई उसमें, दृष्टिदारी प्राप्त हुई उसमें, कितनाइयों का और सवन कर मैं पत्थर करे ब्रह्म सीधी करो शंका करो, ये इच्छा काम नहीं करनी है, असली आप चाह न करो राग होना चुप जाएगा, केवल आप तुम इच्छा इतनी बात है, मन लागो बहु मार्ग तलपा तूटा तन किशन दास कैसे करे श्रद्धा, मन लागो बहु मार्ग बहुत साधारणता से बुद्धि अभ्यवसायी जाओ, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, आधार भी मिल जाए, जीता भी जाओ, निर्भुण मिल जाओ, सोने व्यापी हो जाए, वो हो जाए, और वो जो मान आशा पास सतैर बद्धा, आशा पास सतैर बद्धा, काम क्रोध परायणा। गीता ऐसा पत्र लिखे हमारा साफ साफ, आशा पास सतैर बद्धा, सही करो सही करो। जैसी ऐसी इच्छा भगवान की नहीं है, जैसी छोरी ब्याह की चिंता हो ऐसे ब्याह भगवान की चिंता, क्या पूछो छोरी बड़ी हो जाए नींद को नहीं आने, भगवान नहीं मिले नींद उठे कभी। संसार की तो जो सैकड़ों इच्छाएं हैं उनमें भी एक एक जितनी प्रबल है उतनी सैकड़ों मिला करके भगवान के प्रति। माल ना आइए बोरिया लेर गूंद यार बोल यार के लेर छोड़ जावे धान लेर दे दे के दे दे और दे दे और दे दे तो वागे थारो कीड़ों संभाल तू वह धान की तो लगा है और दे दे तू की तो लगा है कीड़ों थे थारो कीड़ों संभालो था की तो खर्च किया है आपने कितना खर्च किया है श्री धन के लिए कितना कष्ट होता है। थोड़ा घाटा लग जाए तो नींद उड़ जाती है, भजन का घाटा लग जाए तो नींद उड़े। मेरे को जूती जीती जितनी की जूती जीती रात का बरसा हुआ है जूती पड़ी है नींद में उठकर जूती को इतना नींद में उठकर भगवान ने संभालो चाहते उसकी प्राप्ति की इच्छा जूते भीज जाएगी सूख जाएगी कोई क्या फर्क पड़ता है। उनकी जितनी चिंता है उतनी चिंता भगवान की नहीं है। अरे ये जूती भर पड़ी है भीज आप भक्त की दशा है धन वो धर्म ना करे नरभक्त न्याय भक्ति नहीं करे भक्तरा मजबूत मान रखा संसार को सच्चा मान रखा पकड़ रखा है ये सच्चा हो नहीं सकता कभी। निरंतर छूट रहा है उसको छूटता नहीं मैं छूटता नहीं अरे टिकता ही नहीं कभी एक क्षण भी। पदार्थों के होने न होने में आपके क्या फर्क पड़ता है आप में फर्क पड़ता ही नहीं। लाखों करोड़ों रुपये हो जाए तो आप वैसे ही सब जगह कंगला हो जाओ तो आप में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। आप क्या फर्क पड़ता है बताओ करोड़ रुपया अपने पास हो जाए तो आप में क्या फर्क पड़ा। अरे एक कोड़ी ना रहे बिल्कुल खाने को रोटी नहीं मिले तो आप में क्या फर्क पड़ा। मरेगा तो शरीर मरेगा और शरीर तो मरेगा ही मरेगा ही मरेगा ही मरने वाला ही मरता है फर्क क्या पड़ा। भाव में आप हो अभाव में भी आप हो आप क्या फर्क पड़ा। उसे भाव का बदला देंगे अभाव की बड़ी चिंता होगी। सब कुछ भगवान ही है जड़ चेतन जितने जीव है काम नहीं आवा आपका मन काम है होना वाला काम नहीं आएगा। परमात्मा है वो है आप मानो तो काम आएगा आप नहीं मानो तो कितना ही हो कुछ काम नहीं आएगा। आप जब तक नहीं मानो आपके तो काम आएगा नहीं। अहम एवास में वागरे नान्य सत परम पश्चात रहते शिष्य मैं ही हूँ अवशेष रहे तो मैं ही हूँ। आपका शरीर संपत्ति अवशेष रहेगी बातों से काम नहीं होगा असली भीतर से अनुभव बिना काम नहीं होगा सीख भी बातों से काम कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं नित्य है वो तो सब कुछ वही है वही है। फिर आगे भाई प्रश्न ये है कि जब सब कुछ भगवान है तो जीव जब संसार भी भगवान है संसार के संबंध भी भगवान है और जो जीव भी भगवान भगवान है सब कुछ भगवान ही ने रूप धारण किया है जड़ चेतन जितना है तो भगवान रूप धारण किया। आप क्या कहना क्या चाहते हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। जब सब आपने उत्तर दे दिया। ये कहते हैं जब सब कुछ भगवान है तो संसार से पार कैसे कर जाया जाए, तो वो तो है ही पार, तो मूल्य बनेगा। जब तक आप नहीं मानोगे तब तक काम नहीं बनेगा। उत्तर दे दिया। कितना ही होने वाली चीज काम नहीं आएगी, आपके मानने वाली चीज काम आएगी। गाय की घी तो है ही, काले दे दो घी तो गाय में है ही, वो घी काम नहीं आएगा। है काम नहीं आता आपके माने पे, वो है ही नहीं, काम नहीं आएगी। बातें बनाओ तुझे कह दो बोले है तो निश्चिंतता हो जाए, निर्भयता होनी चाहिए। बाग की आर खाने लग जाए तो चिंता नहीं होनी चाहिए। अब परमात्मा ही है ही परमात्मा, अब क्या तो खावे है, किसको खावे है, कौन खावे है, परमात्मा है। उसी में परमात्मा, सही परमात्मा, खाने भी परमात्मा, मस्ती हल्की है, मौज होनी चाहिए हरदम। अगर आप बात हुए तो हरदम मौज रहे, पूरे मर्द हर हाल में खुश है, वही आनंद है। आनंद कम नहीं होगा। बाघ आज खाने लग जाए वो है नहीं। में आगे जावा जनवा राम राम ब्रह्मपुरी ब्रह्मपुरी में वो है नहीं संतों का स्थान, क्या नाम कुछ यहाँ पर गए कहीं, वहां याद नहीं रहता, फिर नाम नहीं आता इस बार। वे संत हुए वहां एक तपस्वी, तो वहां की बात मैंने सुनी, वो गंगा जी के इस पार है, उस पार एक साधु खड़ा है और बाघ आ गया, सोहम सोहम बाघ खा रहा है, नाच रहे शरीर को, सोहम सोहम सोहम। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैंने पढ़ा है। हाँ यही बात लिखी है। हाँ खा रहे हैं, सिंह खा रहा है, नाच रहा है, वंश खा रहा है, शिवो हाओ शिवो हाओ, सभी वास नहीं हुई है, तब काम आएगा। कुछ बता नहीं क्या हुआ, अनुभव होने शिवो हाउ, सब परमात्मा ही है, ना करना बाकी है, ना जानना बाकी है, ना पाना बाकी है, ना खाना बाकी है, ना पीना बाकी है, कुछ बाकी है ही नहीं, पूर्ण हो रहा है सभी। हर हालत में टुकड़ा टुकड़ा शरीर कर वासुदेव है, टुकड़ा भी वासुदेव है, करना भी वासुदेव है, टुकड़ा होना भी वासुदेव है, मरना भी वासुदेव है, स्वर्ग जीना भी वासुदेव है, मौत सब वासुदेव की बात है। इधर पार वो देखते हैं, इधर पार वो खा रहा है, जब तो प्राणी जी बोल रहे हैं, प्राणी सुनी मांस काट रहे हैं, खा रहे हैं, वो वास भी हो, सभी खाने वाले भी वासुदेव, खिलाने वाले भी वासुदेव, खाने वाले भी वासुदेव, शरीर भी वासुदेव, अन्नो हम अन्नादो हम, अन्न भी भगवान, अन्नादि भी भगवान, भगवान ही भगवान, अन्न से काम चलेगा, बात मौज ही मौज। पीड़ा में फर्क नहीं होता, पीड़ा में फर्क नहीं होता, दर्द में फर्क नहीं होता, दुख में फर्क होता, दुख होता नहीं, दुख नहीं होता, दर्द होता है। दुख होने से दर्द बड़ा भारी भयंकर दिखता है, और दुख न होने से दर्द बहुत दिखता है। दर्द और दुख दो चीज है, दर्द तो चिमड़ होगा और दुख नहीं होगा, वहां आनंद रहेगा, आनंद। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अटकल नहीं, आप हो सके नहीं बताओ आप, कोई कोई सबके हो सके, कोई कोई हो सके तो सबके हो सके। दर्द रुद पता लगे, पर दुख बिना दर्द बहुत कम होता है, दुख होने से दर्द भयंकर होता है। अपन सेवग्राम जी ना देखे दर्द रूप तो कौन चले, क्यों अनुमान लगावे जाके महाराज जी, कोई गार्ड ऐसे विश्वास वर गार्ड ही कोई गिरा के हुआ, एकदम गार्ड वार्ड कुछ नहीं है, मकान है, ये मकान बढ़ाया 2 लाख 10 लाख रुपया गया, 5 लाख रुपया गया। कोई लकीर खरीद रहे, लकीर कूलर्स है, क्या कहते हैं, खरीद करते खरीद ऐसे लगे 5 लाख लग गया, 10 लाख में बिक गया, अब तोड़ते है दर्द होता है क्या? कोई लकीर नहीं सह सकते, क्या करता है क्या करता है? अरे उसे तोड़ गया खड़े हुए, हाँ हाँ तोड़ दिया, तोड़ दिया, ये फर्क है, होता ही नहीं फर्क। बात बढ़ाई है महाराज, उम्र बात बहुत होते हैं, बात बहुत होती है, ठीक तरह समझे। अपना मकान होते हुए भी तोड़े तो भाई तोड़ना अच्छा नहीं है, मानते हैं, मैं थोड़ी तो हूँ क्या क्या हो गया, बोलो हो गया उसमें कोई नई बात होगी, कुछ थोड़ा पानी में पोतो फिर साफ हो जैसे, ये बात है महाराज। कहनी प्रभु रिजे नहीं रहनी, रिजे राम सपने की सोम और से कोड़ी शरण काम, कहनी प्रभु रिजे नहीं रहनी रिजे राम सपने की सोम और से कोड़ी शरण काम। रात में मैंने करोड़ रुपया मिलिया, जहां पान वाले गये मैं करोड़ रुपया रात वाले सादा पान दे देगा दे दे, खड़ा करी वो खेल है आनंद हो सकता, आनंद आनंद कष्ट की जगह आनंद, शरीर में दर्द हो रहा है शरीर में सब देने में आनंद आनंद फर्क नहीं है। गंगा किनारे बैठे थे, हरिनाथ जी बिच्छू आ गया पैर के, तो बिच्छू आ गया जब पैर के कमर तक कर ली हो गई, चढ़िया कमर तक कर ली हो गई, कह रहे मेरे आनंद में फर्क पड़ा, जड़ो थोड़े बिच्छू थे तुम्हारे दो ही थे गंगा किनारे, रात्रि में सोया करते थे वही सत्संग करके वहां गंगा किनारे जा सो जाते, ठंडी में रीलांग ज्यादा चले, ठंडी में गंगा किनारे रील ज्यादा चले, बहुत ज्यादा हो कमर तो कर दी होगी, इतना कर दिया मेरे हड़ में फर्क पड़े तो जानू बिच्छू तुम है जो क्या करेगा तू क्या करे बिच्छू शरीर में चढ़ गया हमारा भी चढ़ गया। ये तो साधन वाली बात है, सिद्धा की बात तो अलग रही, हो क्या गया जैसे गए ब्याह नहीं हो तो बरात गया तो अपन ऐसा अनुभव नहीं तो अपन जाना तो हो तो सकता है ना, ये तो संभव है ही नहीं, हो सकता है नहीं है, ये संदेह नहीं है, तो फिर तू दरिद्री छोटो और मैं दरिद्री नहीं, तू छोटो दरिद्री बड़ा दरिद्री बड़े दरिद्री क्यों पकड़े बेचारे में, अरे गांव गया एक धनी आदमी दरी मांग लिया आयो, दरी क्यों मांगे पूछो, वे ज्यादा दरिद्री तू थोड़ो दरिद्री मैं दरिद्री है नहीं तो मैं क्यों रहा हूँ दरिद्री, तुम्हें मतरे आज से कितो घाटो हमारे बता प्रत्यक्ष बात है कि नहीं, प्रत्यक्ष बात है, तू छोटा दरिद्री बड़ा दरिद्री, अरे बात खुली को नहीं, बात खुली है तो गंगा गूंगा तेरी बात में और लिखे कोई कह गूंगी बाबू लिखे गूंगी जो घर घर जाता हमारी बात सुन लो, हमारी भाषा है दोनों और देख लो हमारे गांव से लोग सत्संग कर रहा है, सत्संग करना दे गया उड़े दही लाया मुकाश लाया धनी आदमी से कह तू जा मांगे क्यों दही, ये बात समझ भूलियो आप लोगों को तेरी मांग लिया क्या आनंद कर दियो, तेन तेरी क्यों मांग गई, तू तेरी तेरी छोटो रुपये बड़े दरिद्री, तू तो ला सके माने ले जा भी सके, वे मोटरों किराए नहीं दे सके, अरे करोड़ों रुपया अल्लाह वाले के पास में दे नहीं सके, वो बड़ा दरिद्री है। धनी आदमी से पैसा खर्च करना बड़ा कठिन होता है, निर्धन खर्दी कर देगा तो छोटो दरिद्री नहीं, दरिद्री क्यों रहे बहुत बढ़िया है, ईमानदार की थोड़ी बात है। सत्संग करने वाला ले गया गाँव, वहां दरी लाया बिछाने के लिए, वहां घर क्यों लाया दरी, तू क्यों लाओ, मैंने घर जो थे लाओ, तुम आयो तुम तो सुन ले, मैं सुनाऊंगा बैठा बात बात सत्संग करी, वहां बैठने में तो लाओ दरी लाओ, नहीं मत ले तो बात समझ में नहीं आओ, मैं तो ऐसे भोग रहा हूँ सत्संग सुनाए थे बैठ गया सत्संग सुनाया सर प्रबंध धर बिछाओ से दे लिया वो नीचे मार के मत आनंद अनंत मोटा धनी दी कहनी हुई बहुत ज्यादा दरिद्री है, वहां घाटा लगे लाखों रुपये का दरिद्र ने वो पीढ़ी तक लाख रुपये घाटा लगे ही क्यों नहीं, और एक ही दो दिन आठ सात दस लाख रुपये घाटा लग गया, भगत पर चीज दरिद्र के ये भगत पर चीज नहीं मिले, दरिद्री होता है ना भगत पर चीज नहीं मिलती, ऐसे लखपति करोड़पति की भगत पर चीज नहीं मिलेगी, जो तो है कौन नहीं क्या करना भगत पर चीज, तो फर्क क्या है बताओ, ऐसे के दरिद्र नहीं है उन पर ये होता ही नहीं भगत पर चीज नहीं मिले, उसे है ही नहीं चीज पहले मिले काम पुष्ट पैदा हुए सची झूठी, अब चीज आ जाए किस काम में लगाओ, उसे जरूर दर मिले कौन भी दरिद्री, और दरिद्र क्या लक्षण बताओ, भगत पर खाने पीने की सहन की चीज नहीं मिलती, यही तो दरिद्र का लक्षण है, हर चीज पहले और जरूरत पीछे में, ये धनी का लक्षण है, नहीं समझे, दरिद्र क्या होता है कि चीज की जरूरत तो रहती है चीज मिलती नहीं है, फिर मिलती तो बड़ी मेहनत से लाने से मिलती है, जरूरत पहले होती है, अभी तो दरिद्री धनी क्या जरूरत रहती ही नहीं, चीज आती है पर सब किस काम में लगाओ, चीज अभाव ही नहीं, मैं तो पूर्वी और पूर्व देश रहो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लखे धर पूर्व लो होए, मारी भाषा है न्यारी, तमाशा देखो ना यारी मैंने तो